Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 800 interwencji Straży Pożarnej w związku z wysokim poziomem wody w rzekach, ale także z powodu opadów śniegu. Nie tylko drogówka uczestniczy w akcji Bezpieczna Majówka, jest też więcej patroli na osiedlach. Po niedawnej publikacji naukowcy spierają się, czy człowiek dotarł do Ameryki 15, czy raczej 130 tysięcy lat temu. Prawie 800 razy interweniowali w ciągu ostatniej doby strażacy w związku z opadami deszczu, najwięcej w województwie śląskim. Głównie umacniali i podwyższali wały przeciwpowodziowe. W 29 miejscach na rzekach przekroczone są stany alarmowe, 71 ostrzegawcze. Na południu jednak przestało już padać, sytuacja się stabilizuje, choć możliwe są lokalne podtopienia. Do godziny 9 obowiązywały wydane przez IMGW ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego i drugiego stopnia dla 7 województw centralnej i południowej Polski. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie strażacy usuwali też skutki opadów śniegu, głównie zawalone pod ciężarem śniegu drzewa, trasujące drogi i chodniki. Bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od nas, przypominają policjanci, którzy prowadzą akcję Bezpieczna Majówka. Więcej jest kontroli na drogach, ale i patroli na osiedlach, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Czas wyjazdów to pozostawienie także na kilka dni swoich mieszkań, swoich domów, a więc czas dla rabusiów. Dlatego podstawowe wydawałoby się informacje, ale o których należy mówić. Zamknijmy okna, zamknijmy drzwi, no i poprośmy sąsiada. Sąsiad to jest jednak najlepszy stróż, który zabierze ulotki spod drzwi podczas naszej nieobecności. Zobaczy, czy ktoś się nie kręci, czy ktoś nie próbuje dostać się do naszego mieszkania. Policja nie będzie miała litości dla piratów drogowych, ale główne zadanie to prewencja. Ostrzegamy o zagrożeniach, prosimy o zdrowy rozsądek, o bezpieczną jazdę, o to, aby nie była ta noga ciężka, abyśmy przestrzegali przepisów i dostosowywali prędkość do warunków panujących na drodze, a przez to rozumiemy jazdę bezpieczną. W ubiegłym roku podczas długiego weekendu majowego doszło do ponad 200 wypadków. Europejscy przywódcy na dzisiejszym szczycie w Brukseli rozpoczną rozmowy o tym, do którego kraju przenieść po Brexicie dwie unijne instytucje, które są teraz w Wielkiej Brytanii. Chodzi o Agencję do Spraw Leków oraz Nadzoru Bankowego. To dwie z 34 unijnych agencji, które są zapleczem dla polityki prowadzonej przez wspólnotę. Obie agencje są ważne, ale do najpotężniejszych należy ta do spraw leków, decydująca o tym, który farmaceutyk zostanie dopuszczony na unijny rynek. Zatrudnia ona 900 osób, ale rocznie do jej londyńskiej siedziby przyjeżdżają tysiące ekspertów, naukowców, urzędników i lobbystów. Oprócz prestiżu to także korzyści finansowe. Z całej Unii tylko 5 krajów nie ma jeszcze na swoim terytorium żadnej agencji. To Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Chorwacja i Cypr. Według unijnych dyplomatów trudno sobie jednak wyobrazić, by do tej piątki trafiły tak ważne agencje. Największy lobbying od miesięcy prowadzi Dania, która chce przejąć agencję do spraw leków. Mówi, że ma już przygotowaną siedzibę i całą infrastrukturę. Z kolei o agencję nadzoru bankowego zabiegają Paryż i Frankfurt. Polska w tym wyścigu, jak mówią unijni dyplomaci, nie jest faworytem. Ma ona już agencję do spraw granic Frontex, która do 2020 roku będzie zatrudniać około 1000 osób, stając się jedną z największych w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Część naukowców jest sceptyczna wobec nowej hipotezy dotyczącej zasiedlenia przez człowieka Ameryki Północnej. Kontrowersyjną pracę opublikował tygodnik Nature. Do tej pory uważano, że ludzie pojawili się w Ameryce Północnej jakieś 15 tysięcy lat temu, ale według publikacji w Nature było to znacznie wcześniej, około 130 tysięcy lat temu. Wskazują na to pochodzące z tego okresu szczątki mastodonta, które były najprawdopodobniej obrabiane przez człowieka. Znaleziono nie tylko charakterystycznie połamane kości i zęby zwierzęcia, ale także pozostałości po prymitywnych kamiennych młotach i kowadłach. Nie znaleziono jednak żadnych szczątków praprzodków człowieka, podkreśla John McNabb z brytyjskiego Uniwersytetu Southampton. Myślę, że w przyszłości ludzie będą chcieli dokładniejszych badań. Czy były to faktycznie narzędzia używane przez człowieka? Czy te ślady na kościach to rzeczywiście pozostałości po uderzeniach? Inni naukowcy podzielają te wątpliwości. Zastanawiają się też, w jaki sposób ówcześni ludzie mieliby pokonać cieśninę Beringa na drodze między wschodnią Syberią a Alaską. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Tycena, do roboty! Przylepiamy się na produkty! I tam teraz to ja mam majóweczkę! Weekend! Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro! 55 cali Smart TV Samsung za 2690! LED TV 43 cale LG za 1299! Smartfon LG K10 Dual SIM za 599! Laptop Kiano, procesor Intel Windows 10 za 599! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Pomimo długiego weekendu znaleźli dla nas czas Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Witam państwa. Stanisław Tyszka, Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Pozdrawiam z Trójki. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej, Jarosław Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień oraz dobry. Debiutujący w tym programie, bo ci państwo, których przedstawiłam, to są bywalcy, można tak powiedzieć. Wręcz stali. Niektórzy stali, niektórzy mniej stali. I debiutujący w tym programie Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Być może to będzie debiut brawurowy, byle nie za bardo, Kłaniam żebyśmy to wytrzymali. Nie, na miejscu marszałka Brudzińskiego pan poseł siedzi. Znaczy to na miejscu marszałka Brudzińskiego, albo ministra Selina, albo posła Sasina. Albo Adama Bielana. No ja nie przypadkiem wymieniłem nazwisko marszałka Brudzińskiego. Ale to pan wywołuje marszałka z lasu? Marszałek tak? Brudziński tak? Nie zna pojęcia kropki. Wszystkie osoby. W każdym razie jest autorem najbardziej złożonych zdań w języku polskim. Proszę państwa, wczoraj pewnie także w związku ze zbliżającym się świętem Konstytucji 3 maja został przedstawiony i omówiony dokument Rady do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski o chrześcijańskim kształcie patriotyzmu. Było tam sporo o tym, że patriotyzm to nie nacjonalizm, ale czytamy w tym dokumencie między innymi: w sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli naszą ojczyznę, patriotycznym obowiązkiem wydaje się też angażowanie się w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad podziałami. Czy państwo wezmą sobie te uniwersalne w końcu słowa do serca i jak oceniają państwo fakt, że w ogóle taki dokument powstał i że biskupi zabrali głos w tej sprawie? Tak pan na mnie patrzy, mrużąc oczy, pan marszałek Kalinowski, więc zacznie. W sytuacji głębokiego, albo można by dodać coraz głębszego podziału politycznego, jeszcze pogłębianego retoryką. No retoryką, która naprawdę przekracza czasem wszelkie granice. I to dobrze, że episkopat, biskupi zabrali głos, bo ja mam wrażenie, że w minionych miesiącach czy roku, a może trochę więcej, byli też i księża, którzy też przykładali się do tego podziału. Ja myślę, że dobrze, że taka refleksja przyszła, ale wczoraj też przeglądając różne informacje, doniesienia, no jest odpowiedź rządu, wprawdzie pośrednia, na ten list, na ten apel. Pośrednia dlatego, że udzielona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a sprawa dotyczy pani konsul honorowej, pani Biniendy, gdzie aktywność pani konsul naprawdę trudno komentować. Pani konsul się oddała do dyspozycji, a aktywność polegała na tym, że zanim została konsulem honorowym, zamieściła powiedzmy sobie delikatnie dziwne zdjęcie. Nie tylko to zdjęcie, tam było szereg innych rzeczy paskudnych, najogólniej mówiąc. No więc pani konsul oddała się do dyspozycji, ale nie zauważyłem, żeby przeprosiła, żeby widziała jakąś niestosowność w tym, co czyniła do tej pory. Zlikwidowała konto na Facebooku. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że aktywność pani konsul jest jej prywatną sprawą, jej poglądy są prywatną sprawą. No. Panie marszałku, czy teraz się pan wpisuje w głos biskupów, wyciągając panią konsul? Boleję nad tym, że nie ma refleksji nawet nad tymi słowami. Natomiast pani redaktor pytała, czy weźmiemy sobie do serca. Ja mogę powiedzieć, proszę mi wskazać jakąś moją wypowiedź, która mogłaby podlegać właśnie takiej uwadze, że jest niestosowna, że przekracza jakieś granice, czy moich kolegów. No więc my nie musimy brać do serca, my po prostu się tak zachowujemy. To, że milczałam, to nie znaczy, że takich wypowiedzi nie było. Po prostu nie pamiętam w tym momencie Katarzyna Lubnauer. Czy oczywiście list potrzebny, bo jak wygląda obecna debata, to wszyscy widzą. Natomiast ja bym się chciała spytać, gdzie byli biskupi, kiedy padały słowa o komunistach i złodziejach, warchołach, gorszym sorcie. Gdzie, kiedy wypowiadał się jeszcze jako ksiądz Międlar, który między innymi zaatakował moją koleżankę Joannę Scheuring-Wielgus bardzo w sposób mocno chamski. I gdzie, szczerze mówiąc, jest reakcja biskupów na to, co się sączy często z Radia Maryja. Mamy do czynienia z sytuacją, w której kiedy wracałam do polityki, bo ja już kiedyś w polityce byłam, miałam nadzieję, że będzie się tą politykę toczyć na metodą debaty, jakichś argumentów, przynajmniej, że będę w stanie tak to prowadzić. Staram się nigdy nie obrażać innych ludzi, staram się zawsze odnosić do instytucji, problemów, a nie czy ugrupowań, a nie do konkretnych osób. Natomiast rzeczywiście już są tak głębokie doły, już rzeczywiście mamy taką w tej warstwie słownej również, ta debata jest na takim poziomie, że ten list to już, że tak powiem, nawet nie ostatni moment, tylko już chyba po tym momencie, już chyba za późno. Będzie bardzo trudno te podziały zakopywać, będzie bardzo trudno kiedyś... No ale jeśli pani mówi, że za późno, no to od razu pani neguje sens tego listu. Może, jak to mawiałem, lepiej późno niż wcale, prawda? Natomiast rzeczywiście dużo się już wydarzyło. Dużo się już wydarzyło, bardzo dużo się wydarzyło i to tak przeszło z poziomu polityków, mam wrażenie, do poziomu prawie że rodzin. Te podziały to niemożność rozmawiania w debacie jakiejś, a nie na obelgi. A jeszcze w ogóle jedną, że taka konstatacja. Tam jest mowa między nacjonalizmem a patriotyzmem, o tej różnicy. Nie wiem, czy pani wie, z nowej podstawy programowej z WOS-u wypadła ta różnica. To znaczy było takie pojęcie o różnicach między nacjonalizmem i patriotyzmem. Po reformie edukacji tej różnicy nie będzie już się omawiać, dlatego że mam wrażenie, że... Może będzie omawiana, ale nie ma takiego, rozumiem, zalecenia w podstawie programowej, co nie znaczy, że nauczyciele nie będą się tym zajmować. Aczkolwiek myślę, że ono jest potrzebne. I mówię, dla mnie pytanie jest: a gdzie biskupi byli wcześniej? No ale z drugiej strony też, ja tu nie jestem rzeczniczką Episkopatu, Konferencji Episkopatu Polskiej, ale trzeba też pamiętać, że biskupi to nie jest straż pożarna, to nie są siły szybkiego reagowania i Kościół zawsze młyny Kościoła zawsze mielą powoli. Profesor Zybertowicz. Sam się zastanawiam, kiedy był najlepszy moment na taki list i w ogóle na otrzeźwienie wszystkich stron. I myślę, że najlepszy moment, który przegapiono, który ze względu na interes polityczny medialnie usunięto w cień, nie przedyskutowany, był moment zamordowania działacza Prawa i Sprawiedliwości, zamordowania z rozmysłem w Łodzi. To gdyby coś takiego się przydarzyło wobec działacza Platformy czy SLD, wszystkie media by analizowały, że jest to efekt wytworzenia aury konfliktu i nienawiści i owocem tej aury nienawiści jest zaprogramowanie człowieka niezrównoważonego przez kontekst kulturowy w stronę działania zbrodniczego. Ponieważ ofiarą tej zbrodni był działacz Prawa i Sprawiedliwości, to nie eksplorowano, tego wątku nie podnoszono. I Kościół także w pewnym sensie stracił szansę, żeby w tym momencie uznać, że to jest sygnał ostrzegawczy, przedyskutujmy pewne sprawy. Panie profesorze, z całym szacunkiem, ale pan tutaj wytworzył alternatywną wizję historii, bo nie mamy żadnej pewności, co by się działo, gdyby taki sam los spotkał jakiegoś działacza Platformy czy SLD. Mamy, ponieważ wiemy, że w drobnych zdarzeniach, które miały charakter ekscesów, robiono z igły widły, a w tym przypadku z wideł zrobiono igiełkę. Może za bardzo wyeksponowano kwestię jego stanu psychicznego. Tego zbrodniarza. A stan psychiczny jest pochodny pewnej aury kulturowej. Albo choroby. Współwytwarza... Moment. Choroba powoduje niezrównoważenie, a gdzie energia niezrównoważonego człowieka, jaki ma wektor, gdzie jest ukierunkowana, to jest pochodne pewnego tła kulturowego. I w tym, proszę zwrócić uwagę, że ja nie jestem bezkrytyczny tutaj wobec episkopatu. Wskazuję, że nie tylko media głównego nurtu i w ogóle media wtedy nie podjęły tej debaty, nie potraktowały tamtego strasznego zdarzenia jako poważnego sygnału ostrzegawczego, ale także Kościół nie potraktował tego jako szansy, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad sygnałem ostrzegawczym. I a propos sygnałów ostrzegawczych chcę powiedzieć tutaj, że z panią poseł przewodniczącą od Jedlonej Lubnauer umówiliśmy się przed audycją na agresję kontrolowaną. To znaczy możemy krytykować się wzajemnie, ale w granicach właśnie pewnej przyzwoitości między ludźmi. Kiedykolwiek przekraczamy granicę. Wracając do listu. Za późno? Dobrze, że jest. Tu jest bardzo ważna formuła w tym liście, o której spokojnie można by podyskutować. Formuła patriotyzmu rozumnego. Bo oczywiście patriotyzm może być i jest także instynktowny. I taki patriotyzm jest też potrzebny, ale w świecie tak złożonym jak dzisiejszy musimy się pogodzić z tym, że Polska będzie zawsze krajem pluralistycznym i potrzebna jest taka refleksja rozumu nad tym, żeby nasze żywiołowe instynkty patriotyczne wielu środowisk nie obracały się przeciw wspólnocie jako całość. To też będzie refleksja marszałka Stanisława Tyszki. Znalazłem w tym dokumencie ciekawe fragmenty dotyczące między innymi relacji między patriotyzmem czynu a patriotyzmem słowa, kwestie porozumienia czy też braku porozumienia, wykorzystywania w bieżących konfliktach polityki historycznej, czy wreszcie kwestie szacunku lub braku szacunku dla prawa. Natomiast to, co ja bym dodał, szczerze mówiąc, do tego listu, to trochę refleksji systemowej, to znaczy skąd się ten spór zaostrzający się bierze. Tak? I proszę zauważyć, że żaden z moich przedmówców nie odniósł się do tych kwestii źródeł tego sporu. Ja bym zaproponował tutaj dwie rzeczy. Znaczy, ja uważam, że system ustrojowy III RP generuje konflikt. Proszę zauważyć, że mamy do czynienia z narastającą od lat personalizacją debaty publicznej. My rozmawiamy o ludziach, kto, kogo, kiedy, dlaczego, nie rozmawiając o problemach Polaków, tak? Nie rozmawiając o istotnych tematach. To wynika troszeczkę z braku akceptowanych przez wszystkich reguł gry, z braku szacunku dla prawa, a to z kolei jest związane z tym, że prawo w Polsce jest źle stanowione, tak? Zbyt pospiesznie, na łapu capu. Dlatego Kukiz 15 zawsze powraca do tego, że trzeba uzdrowić fundamenty ustrojowe. Natomiast drugim źródłem jest to, że mamy debatę publiczną postanowioną na głowie w inny sposób. To znaczy, my rozmawiamy o tematach zastępczych, nie rozmawiamy o temacie zasadniczym, czyli o kieszeniach Polaków, o poziomie opodatkowania, bo przez to Polacy wyjeżdżają, o tym, że państwo marnotrawi pieniądze. Zapominamy o tym, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy przez obywateli utrzymywani. Można się doskonale pokłócić też, jak wiadomo, nawet wewnątrz rządu, o politykę gospodarczą. Także jeżeli byśmy rozmawiali tylko o finansach i podatkach, no tak, to też można by się było nawet pozabijać. Ale my zdecydowanie za mało o tym mówimy. Prawda? Ja na przykład namawiam rząd, żeby zaczął publikować rejestry umów na zasadzie transparencji. Uważam, że Polacy mają prawo wiedzieć, na co wydawana jest każda złotówka z ich pieniędzy. Rafał Gropiński. Panie redaktor, oczywiście głęboką historyczną rację, bo podatek od transportów herbaty wywołał konflikt w koloniach angielskich i się skończyło powstaniem Stanów Zjednoczonych, więc oczywiście podatki są często źródłem poważnych konfliktów. Natomiast wracając do tej najważniejszej kwestii, czyli listu oświadczenia konferencji episkopatu, wydaje mi się, że oczywiście dobrze, że to oświadczenie przybrało taką formę pewnego wskazania, gdzie są prawdziwe źródła chrześcijaństwa i jak w polityce lokalnej, w tym przypadku polityce polskiej, w jej akcentach czy wymiarach narodowych, jak trzeba posługiwać się językiem, żeby nie ranić, żeby nie budować konfliktów, żeby opanowywać tak niebezpieczne żywioły jak nacjonalizm, które już doprowadziły do dwóch wojen światowych na tym małym przecież kontynencie, jakim jest Europa. Ja od dłuższego czasu zastanawiałem się, skąd wzięło się tak mocne poparcie znacznych sfer Kościoła dla obecnie rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że historia zawsze przewraca tych, których rządzą, potem przychodzą zmiany, potem znowu wracają często ci, którzy kiedyś władzę posiadali i takie jednoznaczne wsparcie Kościoła mogło doprowadzić do tego, że najbliższe wybory przegrałby nie tylko PiS, ale także Kościół. Bo to silne związanie w takiej świadomości obywateli, że Kościół jest jednostronny w swoich zachowaniach, a znaczna część tego kościoła, takiego parafialnego, rzeczywiście tak się zachowywała, a także część hierarchów, bo budowała ogromne niebezpieczeństwo dla w ogóle pozycji tej uniwersalnej kościoła w Polsce. Ale może sympatie niektórych hierarchów zauważyli. Są od lat znane. To było prawda. Dużo wcześniej, zanim rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Przecież mówiło się cały czas o kościele krakowskim i toruńskim, czy też łagiewnickim i toruńskim. Ale to, proszę wybaczyć, panie redaktor, ale formuły publicystyczne nie odnoszą się do realności kościelnej. Ale skąd się biorą te formuły publicystyczne? Biorą się oczywiście, ale prawda jest bardziej, powiedziałbym, skomplikowana. Wydaje mi się, że to oświadczenie Konferencji Episkopatu jest jednak efektem bardzo konsekwentnej postawy arcybiskupa Gądeckiego, który rzeczywiście od dłuższego czasu wypowiadał się bardzo krytycznie o postawach nietolerancji wobec na przykład uchodźców. Rzeczywiście podejmował tematy podziałów w polskim społeczeństwie. Podobnie tutaj postępował prymas Polak. Także dobrze, że ten duch w Kościele zwyciężył, ponieważ ja osobiście, jako praktykujący katolik, znalazłem się w takiej sytuacji, a i wielu innych rodaków, takiego nowego rodzaju pielgrzyma, czyli pielgrzyma poszukującego kościoła, w którym z ambony nie zostanie się obrażonym lub przynajmniej dotkniętym jakimiś bardzo stronniczymi uwagami. To budowało naprawdę niezwykle dojmujące... Dojmujące. Wykluczone. Ale panie... Nie, ale panie marszałku, pan opowiada tutaj o tym źle stanowionym prawie, a wy głosujecie z PiS-em każdą ustawę, którą oni w 20 nawet godzin przeprowadzają. Mniej niż więc... Dobrze, ale wracając do ambony, to nie jest tak, że na każdej ambonie słyszymy jakieś polityczne kazania. Nie ogólniajmy, oczywiście. Ja też nie uogólniam. Ja tylko mówię o pewnym zjawisku, które szczególnie w Polsce Wschodniej jest naprawdę dojmujące, bo to wynika z relacji wielu naszych chociażby przyjaciół, znajomych, czy także parlamentarzystów. Pan poseł Łukasz Schreiber. No tak, można powiedzieć po pierwsze, że oczywiście episkopat ma prawo do wydawania takiego stanowiska. Po drugie, no jednak trochę ad vocem do tego, co powiedział pan przewodniczący, no to mam wrażenie, że jest trochę inaczej. No to nie tyle Kościół czy wielu księży na siłę chce popierać taką czy inną partię, ile wy po pierwsze takimi słowami jak pan przed chwilą, stwarzającymi jakieś zupełnie fałszywą rzeczywistość. Po drugie, waszym skrętem ideologicznym, popieraniem i przegłosowaniem finansowania in vitro, takim, a nie innym skrętem, gdy chodzi o stosunek do aborcji, do związków partnerskich, sprawiacie pewnie, że trudno by Kościół, który stoi na pewnych fundamentach, który wyznaje swoje prawdy, miał się w tym momencie zajmować co popieraniem Platformy Obywatelskiej. Chyba nie tego oczekujecie, robiąc oczywiście taki skręt. Ale panie pośle, na razie chyba nie było w tej kadencji specjalnie okazji do skrętu. Nie było okazji, ja słyszałem wiele takich wypowiedzi, choćby podczas dyskusji nad tym obywatelskim projektem o aborcji. Ale zostawmy to. Jest chyba najważniejsza rzecz, która z tego wynika rzeczywiście. To takie nawoływanie, nie tyle, żeby nie było sporu, bo spór jest solą demokracji, ale tego, żeby ten spór rzeczywiście był mniej spersonalizowany. I w tym względzie zgadzam się z panem marszałkiem Tyszką, że więcej powinniśmy mówić o problemach, a nie o tym, że jeden pan o drugiej pani coś powiedział i jak to teraz wszyscy skomentujemy. Krótko. Iwan Złowa, to dobrze. To teraz porozmawiamy o metropolii warszawskiej, której na razie nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje swój projekt z Sejmu, ale będzie on nadal, jak powiedział Jacek Sasin, poseł Jacek Sasin, konsultowany. Czy powróci jeszcze przed najbliższymi wyborami samorządowymi? Jak państwo myślą, Jarosław Kalinowski? Ja myślę, że kluczowym rozstrzygnięciem w tej kwestii było referendum w Legionowie. 95% osób w sposób jednoznaczny wypowiedziało się przeciw. Natychmiast pytanie, to jak to w Legionowie pana ministra Błaszczaka jest tylko 5% tych, którzy zdecydowali się poprzeć propozycję PiS-u, więc to musiało No to było jakiś czas temu, teraz no, była zapowiedź wielu innych referendów. To było jakiś czas temu, ale było wielkim wstrząsem, myślę, dla opcji rządzącej i dla samego Jarosława Kaczyńskiego. No i to, jestem przekonany, spowodowało o takim wycofywaniu się powolnym z tej propozycji. Czy to zostanie zarzucone? Ja myślę, że to nie jest pomysł, z którym zupełnie politycy PiSu się rozstali, ale ja mam nadzieję, że podobny wynik będzie w referendach, które mam nadzieję nie będą odwołane w kolejnych gminach, tam gdzie te referenda są zapowiedziane. Jeżeli będzie wynik zbliżony, tak? Podobny, to myślę, że PiS się nie odważy, żeby z tym pomysłem wrócić. Koniec czy uśpienie problemu? Czy dla mnie to jest, kolokwialnie mówiąc, samozaoranie level hard, to znaczy w sytuacji, w której te gminy ościenne zawsze były, tam wygrywał PiS, udało się Legionowi, okazało się, że przegrano na własnym terenie i to tak znacząco. Rzeczywiście ten wynik 90 praktycznie 5-5 pokazuje dość jednoznacznie, jak można stracić cały dorobek głupią decyzją. Zamiast wygranej w całości, przegrana prawdopodobnie w poszczególnych kolejnych 32 gminach, już w tej chwili rzeczywiście to była spektakularna klęska, to Legionowo. Tak naprawdę to pokazało jedno, jaka jest cena arogancji władzy, dlatego że ta zmiana miała być przeprowadzona bez właściwie żadnych konsultacji, potem udawane konsultacje, ankiety, które pytały, czy chcesz być mądry i bogaty, jeszcze młody w dodatku, bo tak mniej więcej były skonstruowane te ankiety, jeszcze miały być przeprowadzane w kościołach i na dworcu, który nie istnieje. Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której to jest przykład, że po pierwsze, jak się płaci za błędy, a po drugie, że można na własne życzenie przegrać praktycznie wszystko. Myślę, że szczególnie poseł Sasin, który rozumiem, że miał być naturalnym kandydatem na prezydenta tego wielkiego tworu, stał się twarzą ustawy, która jest nieakceptowana przez wszystkie ościenne gminy i przez, myślę, mieszkańców Warszawy również. Chory pomysł, rzeczywiście próba nachylenia boiska, taka rządza władzy. To myślę, że dobrze, że się stało, że została na razie wycofana ta ustawa, ale nigdy bym nie była pewna, czy kiedyś nie wróci, kiedy okaże się, że znowu próba będzie wygrania za wszelką cenę, wbrew demokracji, wbrew zasady. Panie profesorze, panie profesorze, wiąże tę decyzję również z najnowszymi sondażami niekorzystnymi dla Prawa i Sprawiedliwości? Można potraktować poważnie to wszystko, co pan poseł Kalinowski, pani poseł Lubnar powiedzieli, ale zaproponować słuchaczom inne spojrzenie. Wbrew opowieściom opozycji od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, demokracja w Polsce działa. Państwa partia rządząca reaguje na wyrażanie przez wyborców swojego punktu widzenia i swoich interesów. Tam, gdzie widzi, że nieprzemyślana była jakaś koncepcja reformy, wycofuje się. To jest właśnie typowe dla demokracji. Elektorat wysyła sygnały, opinia publiczna zgłasza swoje zastrzeżenia, a partia rządząca nie idzie z uporem w kierunku, który wcześniej był wybrany, tylko powstrzymuje się, koryguje, nowelizuje wcześniejsze rozwiązania. To właśnie pokazuje, że żyjemy w systemie demokratycznym. To ja czekam na wycofanie się z reformy edukacji, bo tutaj też mamy opinię społeczeństwa. Ja jeszcze zapytałam, czy to jest tylko wynik tych konsultacji, czy także sondaży, jak pan myśli, panie profesorze? Myślę, że to jest uświadomienie sobie, że jest... Bardzo, ale któraś komórka wydaje nieprzyjemne dla ucha dźwięki. Moja nie wydaje. Moja na pewno jest na... Moje komórki mają mordę w kubeł i nic nie wydają. No niestety, chyba nie mają mordy w kubeł, a jeżeli mają mordę w kubeł, to hałasują innymi częściami. Nie. Chyba, że jakieś ukryte podprogramy tutaj działają. Tak, bardzo możliwe. Tak, to jest, w końcu to jest radio. To jest bardzo dużo ukrytych podprogramów. Więc proszę nie szkalować moich komórek, które ciężko pracują tak jak mogą w ramach swoich możliwości procesorowych. Mamy długi weekend, mój ogląd jako jakby obserwatora sceny politycznej jest taki, że obóz rządzący uświadamia sobie, że front reform został zbyt szeroko jakby rozwinięty. Trzeba pewne rzeczy przemyśleć, że pewne priorytety nie były jeszcze dobrze jakby ustawione i okres nadchodzącego majowego relaksu jest okres do przemyśleń. I do samokrytyki. Oczywiście. Stanisław Dyszka. Dobrze, więc ja bym będzie ustawa warszawska w najbliższej przyszłości, jak pan myśli, czy nie? No niestety Prawo i Sprawiedliwość tutaj troszeczkę popsuło atmosferę do racjonalnej, uczciwej debaty na ten temat, debaty, która jest potrzebna. Ten przykład jest doskonałym przykładem tego, jak źle właśnie stanowione jest prawo w Polsce. Pan profesor tutaj dokonał pewnej racjonalizacji, że to jest demokracja. No otóż nie, to jest tak, że w ten sposób nie wolno procedować. Przypominam, to był projekt poselski, projekt, który był naprawdę kuriozalny. Ja dawno nie widziałem tak złego projektu. On nie tylko nie był skonsultowany, ale tam nie było żadnych kosztów dla obywateli policzonych. Prawda? Kosztów społeczno-ekonomicznych i przedstawionych. Kukiz 15 od początku mówił, że jeżeli mamy rozmawiać o jakiejkolwiek reformie, to potrzebne są referenda. I cieszę się, że te referenda zostały przeprowadzone, ale one też, powiedzmy sobie prawdę, zostały instrumentalnie wykorzystane przez Platformę Obywatelską, dlatego że nie do końca było wiadomo, czego one dotyczą. Tak? I teraz ja z kolei jakby przeprowadziłem swoje konsultacje, bo jestem posłem wybranym z okręgu podwarszawskiego. Jeździłem po wszystkich powiatach podwarszawskich, rozmawiałem z ludźmi i ludzie widzą potrzebę jakiejś zmiany, to znaczy czy to miała być metropolia, czy to miała być dyskusja o województwie warszawskim, natomiast są konkretne problemy, na przykład komunikacyjne, o których trzeba rozmawiać. My jesteśmy w tym cały czas w tej atmosferze tego ostrego konfliktu między popisem, w ramach popisu, tak, który uniemożliwia racjonalną debatę. Ja bym chciał, żeby ta sytuacja nie zamknęła dyskusji o tym, jak usprawnić na przykład kwestie komunikacyjne między gminami podwarszawskimi a Warszawą. I Kukiz 15 będzie bardzo chętnie w tym uczestniczył. Rafał Grupiński. Koniec sprawy czy nie? Nie sądzę, żeby to był koniec sprawy. Myślę, że warto w tej kwestii, przynajmniej tak bym postępował na miejscu mieszkańców podwarszawskich gmin, zachować uwagę, czujność. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość dąży proszę Państwa, cały czas jakaś komórka... proszę usunąć naprawdę ze stołu te urządzenia. Ja nie mam na stole. Nic na to nie poradzę. Pan marszałek ma... No naprawdę, no jak w szkole. No przepraszam, ale co mam zrobić? Nie mogę tu jakiegoś Batmana wysłać no, do... Ktoś pani musi rządzić, panie redaktor. Więc... Do zabierania komórek. Wracając do kwestii. Więc... Problem jest, problem być może byłby tak prosty, jak to próbował przedstawić pan profesor Zybertowicz przed chwilą, że PiS, kiedy słyszy głosy społeczne, cofa się i stara się przemyśleć jeszcze raz swoje wstępnie, jak widać, błędne decyzje. Natomiast logika PiS-u jest zupełnie inna i jest mało, bym powiedział, zgodna z podręcznikiem profesora Ziembińskiego. Mianowicie, jeśli żądamy i żąda tego prawie milion Polek i Polaków referendum w sprawie edukacyjnej, to jest za późno. Jeśli organizujemy referenda w podwarszawskich gminach i mówimy o referendum w Warszawie, to PiS mówi, że to jest za wcześnie. Więc trzeba się na coś zdecydować. Znaczy jakaś logika jednak powinna rządzić między polityką. Ale zawsze Prawo i Sprawiedliwość może się na przykład Platformę i sześciolatków powoływać. Prawda? Też nie, oczywiście, było dużo podpisów. Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, z tym tylko, że wtedy. Trudno rzucać kamieniem. Tylko reforma wtedy już działała. Jak się jest posłem Platformy. W szkołach, więc to też o tym też trzeba pamiętać. Natomiast uważam, że ten pomysł, fatalny pomysł, próba narzucenia przez poselski projekt, tutaj wyjątkowo się z marszałkiem Tyszką zgadzam, fatalnie napisany, próbujący przekształcić w jakieś Warszawy i okoliczne gminy w jakieś monstrum ustrojowe, bo to nie była ustawa metropolitalna, to jest błędna nazwa. Ja cały czas mówię ustawa warszawska. Tak, bardzo słusznie, bo to był zupełnie próba stworzenia zupełnie nowego ustroju. W istocie nie było do końca wiadomo, czy jak będzie w ogóle wybierany prezydent tego konglomeratu gmin. To też trzeba na pewno, moim zdaniem, prowadzić dalej tutaj akcję referendalną pod Warszawą i mieć oczy i szeroko otwarte i bardzo uważnie patrzeć na to, co PiS ewentualnie będzie jeszcze planował. Tym bardziej, że ciągle nie wiemy, jaki kształt ostateczny przybierze ustawa. Czyli ustawa, ordynacja samorządowa, tak, bo słyszymy tu bardzo wiele koncepcji, o których mówił między innymi Jarosław Kaczyński, bardzo niebezpiecznych dla polskiej samorządności, która jest wpisana przecież w konstytucję, ale ktoś ciągle w ogóle nie wiemy, widział, jakim widział ktoś te ustawy, projekt te ustawy, ordynacja te ustawy samorządowa? Zobaczymy. Nikt jej jeszcze chyba no, z tym, że nie widział. PiS tak szybko proceduje, że można się spodziewać, że pojawią się. Pewne rzeczy szybko, pewne wolno. W ciągu dwóch tygodni może być przegłosowana. Teraz Łukasz Schreiber. No to tak. No, znaczy, zasadnicza sprawa jest zasadnicze taka. Zasadnicze pytanie jest takie, czy będzie raz jeszcze ustawa złożona po jakichś korektach? Zasadnicza sprawa jest taka, że zupełnie w przeciwieństwie do tego, co mówicie państwo z opozycji, no, ta sprawa jasno pokazuje, że właśnie nie ma mowy o arogancji władzy znanej nam z poprzednich 8 lat, że mamy sytuację, w której jeżeli jest opór społeczny, jeżeli jest niechęć społeczna, to po przeprowadzeniu konsultacji potrafimy się wycofać z takiego projektu. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, no ja bym, panowie i z Platformy, i z PSL-u przekonywaliście słuchaczy, że bardzo warto jest, by te kolejne referenda się odbyły. Ja bym więc sugerował rzeczywiście wszystkim mieszkańcom tych gmin, by się zastanowili, na co mają być wydawane ich pieniądze i czy w sprawie, której nie ma, ustawy, której nie ma, przeprowadzanie referendum to jest w moim przekonaniu jakieś totalne kuriozum. I sprawa trzecia. Ale idea jest. Ustawy ale idea nie jest. Ma, ale no idea jeżeli w ogóle będzie, bo tutaj się chyba wszyscy zgadzają co do tego, że no przecież ten temat metropolii warszawskiej był wielokrotnie podnoszony. Ja jestem z Bydgoszczy, no trudno mi się ustosunkowywać do szczegółów zapisu, bo tego może tak dobrze nie czuję. Natomiast jeszcze jedna kwestia odnośnie edukacji tej i tego referendum. No to tak, panowie, państwo zwracacie uwagę, twierdzicie, że tu będzie jakiś wielki chaos, po czym chcecie referendum w tej sprawie, chociaż już weszło w życie projekt ustawy, już wszystko jest przygotowywane i jedna zasadnicza różnica pomiędzy tym referendum, a tymi 6 milionami zmielonych podpisów przez Platformę jest taka, że to, ta sprawa reformy edukacji, likwidacji gimnazjów była bardzo mocno podnoszona w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość. My szliśmy z tym do wyborów i wszyscy o tym znakomicie wiedzieli. No i teraz robienie referendów w sprawach no, sztandarowych pomysłów opcji, która zwyciężyła wybory, no jest zupełnie czym innym niż gdy podwyższaliście wiek emerytalny, chociaż obiecywaliście w kampanii, że tego nie zrobicie. No jeżeli panowie nie widzicie takiej różnicy, no to bardzo mi przykro. Czy po pierwsze, a dwóch mi jedno zdanie, pani Katarzyna Lubnauer. I za chwilę będę mieć pytanie do pana profesora, żeby ożywić atmosferę, bo widzę, że państwo tak jakoś w związku z aurą są. Jeżeli staramy się dostosować listu episkopalu. Jeżeli chcieliście się wsłuchiwać rzeczywiście w głos suwerena, no to po pierwsze bardzo się zmieniły nastroje dotyczące gimnazjów. Rzeczywiście gimnazja przed jeszcze wyborami cieszyły się dużo mniejszą popularnością niż obecnie. Obecnie widzimy, że Polacy po pierwsze chcą tego referendum. Ponad 50% ale Polaków to znaczy, chce tego referendum. Łamać obietnice, przepraszam, czy ja mogę tak coś powiedzieć? Platforma? Po drugie, 60% z nich chce zagłosować tym referendum przeciwko tej reformie edukacji. Tego pani nie wie. Tak, jest tak, pokazują na razie sondaże, dlatego proponujemy sondaże referendum. Są różne. Po trzecie, zebraliśmy 910 tysięcy podpisów. To jest imponująca liczba, jeżeli spojrzymy na to, że było to zebrane w ciągu 2,5 miesiąca. A w ogóle pamiętajmy o tym, że referendum jeszcze nie ma w tej chwili tej reformy, dlatego że do 1 września jeszcze zostało sporo czasu, jeszcze żadna szkoła nie została zlikwidowana, żaden nauczyciel nie został zwolniony i żaden uczeń nie poszedł do nowej szkoły. A natomiast, to się nie dzieje z dnia na dzień. Natomiast pamiętajmy o jednym, że ZNP już wcześniej zbierało 250 tysięcy podpisów, tylko wtedy był argument, że właśnie jest to jeszcze dokładnie za wcześnie i ukrywano zamiar likwidacji gimnazjów do 27 czerwca. Nic miał być jedno zdanie. Ukrywano, dokładnie ukrywano. Przepraszam bardzo, wycofuję się z sennej atmosfery, bo w związku z tym najpierw się za bardzo ożywił. W związku z tym oszukaliście nauczycieli, oszukaliście środowisko. Ja powiedziałam, ratunku. A jednocześnie tą ustawą warszawską w pewnym stopniu skompromitowaliście i metropolitalnych... Dobrze, jedno zdanie. Niech Nowoczesna nie mówi. Chciałam powiedzieć, że odbieram pani głos. Mówiliśmy o liście biskupów, a teraz zaczynają się jakieś odniesienia. Chciałabym napisać do państwa list. Nie merytoryczny. Teraz będzie mówił Stanisław Tyszka. Pani przewodnicząca. To nie przystoi przewodniczącej, tak. Właśnie, tak. Tak uzurpować sobie. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ta sytuacja w sposób doskonały obnaża hipokryzję PiS-u. To znaczy najpierw Platforma Obywatelska mieliła podpisy obywateli pod referendami, jakim to odpowiadało, było na rękę, a w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość mieli te podpisy pod referendami. Kukiz 15 powtarza konsekwentnie, szanujmy artykuł 4 Konstytucji, który mówi o tym, że naród jest suwerenem i sprawuje swoją władzę przez przedstawicieli albo bezpośrednio. W związku z tym przestańcie instrumentalnie traktować referendum. Referendum jako instrument demokracji bezpośredniej. Zacznijmy szanować obywateli i chęć angażowania się w życie publiczne. To teraz Paweł Kukiz zaapelował do prezydenta, żeby prezydent zdecydował się na złożenie wniosku. Ale szkoda, że Kukiz 15 nie włączyło się do zbierania podpisów wtedy, kiedy zbieraliśmy te 910 tysięcy podpisów. No, w odróżnieniu od was nie pobierzemy subwencji. Dziękuję uprzejmie za tę część dyskusji. A co to ma wspólnego ze zbieraniem podpisów? Pani przewodnicząca. Może pan z Platformy wytłumaczy, co ma wspólnego. Nie ma nic wspólnego. Pan z Platformy nie będzie tłumaczył. 16 milionów złotych teraz subwencji. Teraz pytanie do pana profesora. Pyta się osoby na spotkanej, czy podpisze. Pan z Platformy, czy mógłby nie przeszkadzać? 16 milionów złotych, no? Pan marszałek Tyszka po prostu atakuje Platformę, a nie ma nawet argumentu. PiS. A Platformy nie PiS, co mnie zadziwia. Także. A popisu nie wolno. Uwaga, uwaga. Jest... Muszę użyć dzwoneczka. Jest kupis. Faktycznie ma pani ten dzwoneczek. Dzwoneczek. Tylko, że jakiś słaby jest. Że nie dzwoni. Bo nie używamy. Jakiś słaby dzwoneczek. To trzeba położyć na drewnianym. Na drewnianym, nie na tym. O, i teraz. No, jakby pani nie mówiła, to bym nie musiała kłaść na drewnianym. Panie profesorze, czy prezydent rozważa albo rozważał publikację aneksu raportu w sprawie likwidacji WSI, bo minister Antoni Macierewicz powiedział w tym tygodniu w telewizyjnym programie, tu sobie pozwolę zacytować, byłoby nam dużo prościej, gdyby wreszcie zostały ujawnione materiały z aneksu. Tam jest opinia bardzo dokładnie, tam jest opisana bardzo dokładnie geneza struktur mafijnych w Polsce, a także ich zakorzenienie w Ludowym Wojsku Polskim, a także wśród generałów, którzy byli w służbie po roku 89. Być może są problemy prawne z tym związane, rozumiem, że z publikacją, ale warto pomyśleć nad sposobem ich rozwiązania, bo ta wiedza jest dla bezpieczeństwa państwa polskiego niezbędna. No, proszę państwa, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Gdy dyskusja się robi chora, Beata woła profesora, prawda? Więc to trzeba, jakby jaki, to był piękny dwuwiersz. A teraz raport WSI. Ale to chodziło tak. Panią o Szydło, tak? No nie wiem, chyba o mnie. Proszę państwa, najpierw moja obserwacja z czasu, gdy byłem ekspertem komisji weryfikacyjnej WSI w latach 2007-2007. Rozdarte serce teraz będzie. 7. Znam fragmenty, a tylko fragmenty aneksu z czasach, gdy on był opracowywany. I w tych fragmentach, które ja znam, nie było tych motywów, o których pan minister Macierewicz mówi. Gdy byłem doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Kaczyńskiego, chciałem się z całością raportu zapoznać. Prezydent wtedy za ekspertyzy jakieś zaciągnął i okazało się, że nie miał, uznano, że nie miał prawa, żeby udostępnić mi ten raport wtedy Lech Kaczyński. Natomiast prezydent Kaczyński odbył długą rozmowę wtedy, gdy sam się zapoznał z tym z raportem, z ówczesnym sekretarzem stanu w jego kancelarii Andrzejem Dudą i przedstawił jemu swoją opinię. I prezydent Duda pamięta o opinię Lecha Kaczyńskiego, która także publicznie ujawniona zgłaszała poważne zastrzeżenia. I sam prezydent Duda nie podjął decyzji, jak dalej będzie procedował z raportem. Znaczy nie podjął decyzji, czy nie, coś się w ogóle wydarzy? Nie podjął decyzji. Nie rozważał tego, nie, tak? Nie, sprawa była rozważana, ale nie podjął decyzji. I w każdym razie ale czy to znaczy, że sprawa według pana prezydenta jest zamknięta? Nie, sprawa nie jest zamknięta, natomiast argumenty Lecha Kaczyńskiego są dla Andrzeja Dudy jak na razie argumentami, które ukierunkowują jego stosunek do Warto pamiętać, panie redaktor, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie z 2008 roku, który w istocie uniemożliwia publikację aneksu ze względu na obrony wysłuchania. Na brak możliwości. Zawęża pole manewru publikacyjnego. Bardzo zawęża i w istocie uniemożliwia zasadniczej części publikację tego aneksu. To też prezydent też nie ma tutaj jakby możliwości zbyt swobodnego działania, także warto o tym pamiętać. I myślę, że minister Macierewicz też doskonale, mówiąc o pewnych problemach prawnych w istocie, pokątnie też do tego się odnosi. Czyli tak przypomina po prostu, że jest taka sprawa i że sposób zaatakowania prezydenta do spodu listy do niego skierowanych. Niech pan naprawdę nie przesadza. Ludzie listy piszą. Ale ja bym nawiązał do jednej sprawy, która jest związana, w sensie kwestia publikowania dokumentów państwowych. Mianowicie są wyroki nakazujące prezydentowi opublikowanie ekspertyz dotyczących wywłaszczenia ludzi ze 150 miliardów ich oszczędności w OFE. I zastanawiam się, prezydent Komorowski bardzo nie chciał opublikować tych ekspertyz. Zastanawiam się, dlaczego prezydent Duda ich nie publikuje. Dlaczego ludzie nie mogą się dowiedzieć, czym się kierował. Ale to też jest kwestia transparencji, publikowania dokumentów, które mają wpływ nawet może większy na życie ludzi. Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, czy pan... Państwa, ale zaczęliście też, prawda? Komorowski też nie chciał publikować. Czy sondaże ostatnie to jest jakaś sprawa, nad którą się państwo pochylają dłużej? Pani Katarzyna Lubnauer na pewno, nowa przewodnicząca klubu Nowoczesnej, się na pewno pochyla, ponieważ te sondaże, no, że tak powiem, szału nie ma, jeśli chodzi o Nowoczesną. Masa upadłościowa. Panie marszałku. Ja przede wszystkim gratuluję Platformie Obywatelskiej, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili mamy sytuację, w której to w dużym stopniu jest raczej rachunek błędów Prawa i Sprawiedliwości, rachunek błędów związanych zarówno z sposobem rządzenia, jak i tą wojną, którą wytoczyli Tuskowi. Efekt jest taki, że oczywiście Platforma Obywatelska odebrała premię za te błędy, szczególnie, że gdyby się pojawiła jakaś partia Tuska, to prawdopodobnie ona by zgarnęła tą premię i nie Platforma, ale tak to w naturalny sposób to tam trafiło. Dla nas jest to taki moment pewnego przegrupowania szeregów, czy jak cytując klasyka, podciągnięcia taborów. Stąd zmiana szefa klubu, stąd takie próba nowego otwarcia. Działanie, dla mnie jest to duże oczywiście wyzwanie, jest to duża odpowiedzialność. Uważam, że rzeczywiście w tej chwili mamy sytuację, w której... Ale jest tonący okręt? Nie, absolutnie. I będzie ucieczka z tonącego okrętu, czy absolutnie, nie? Absolutnie nie. Ja widzę, że tak powiem, jestem pełna takiej wiary w to, że nam się uda. Musi nam się udać po prostu. Jesteśmy potrzebni. Jeżeli spojrzymy, że są na te same sondaże, to widać, że gdyby w tej chwili były wybory, to skończyłoby się tym, że w dalszym ciągu rządziłby PiS tylko w koalicji z Kukizem. W związku z tym, chociażby z tego powodu uważam, że Nowoczesna jest potrzebna. Mówi pani bzdury, ale skąd pani rości sobie prawo do tego, żeby ale mówić, że będzie jakaś koalicja. Panie pośle, ale będzie pan miał czas. My jesteśmy przeciwko PiS-owi, przeciwko wam jako przystawca Platformy. Panie marszałku, zaraz pan to będzie miał szansę odpowiedzieć, jeżeli pan nie będzie przeszkadzał i zdąży każdy powiedzieć. W związku z tym oczywiście mamy też taką w tej chwili czasy trochę, że kiedyś polityka generowała sondaże. W tej chwili sondaże generują politykę. Coraz częściej są. Zastanawiam się, czy nie będzie kiedyś tak jak z kursami akcji. Nie pokazują opinii, tylko kształtują. Tak, nie pokazują opinii, tylko kształtują opinię. Mam poczucie, że to jest nowy początek. Mam poczucie, że dam radę. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość w dwóch sondażach nieoczekiwanie, ponieważ jedna z tych pracowni zrobiła sondaż, w którym wcześniej, chyba 3 tygodnie wcześniej, Prawo i Sprawiedliwość było bardzo wysoko. Czy to jest dla państwa jakiś powód do głębokiej refleksji? Zawsze oczywiście refleksja jest przydatna i od tego nie uciekam. Natomiast zwróciłbym państwu uwagę jakby na zadziwiające rzeczy, które się dzieją w związku z tymi sondażami. To znaczy, pani redaktor, po pierwsze to, że te sondaże Millward Browna dla TVN-u cieszą się wysoce małym prawdopodobieństwem, to już pokazywali nieraz. Po drugie, sama pani zauważyła, Kantar Publik. Teraz publikuje sondaż dla Wyborczej, a nie 3 tygodnie, ale z tydzień czy 1,5 tygodnia temu dla zupełnie kogo innego pokazuje zupełnie inne wyniki. A to także też jest kwestia metody. Ja mówię o sondażu z 20 kwietnia bodajże, gdzie było 38% dla PiS-u. No więc właśnie, bo powiedzmy sobie o tej metodzie. Skąd są takie różnice? No, biorą się stąd, że najpierw zadaje się kilka pytań podprowadzających, po czym dopiero następuje pytanie o preferencje wyborcze. Ja zresztą kiedyś jako student pracowałem w jednym sobie latem w jednym ośrodku badań opinii publicznej i wiem, jakie też inne się rzeczy robi, żeby te wyniki wyglądały jak widzimy. Co pan przypuszcza? Jakie rzeczy się robiło, że do tej pory cały czas Prawo i Sprawiedliwość było na pierwszym miejscu? Na przykład, pani redaktor, ale Prawo i Sprawiedliwość nie zamawia dla siebie sondaży, które publikuje. Także bym radził tutaj spokojnie na to patrzeć. Sondażami są dobrym sondażem jest to, co się dzieje w gospodarce i te wyniki gospodarcze, które mamy, o których o gospodarce, jak pani zauważyła, pewnie opozycja już nie chce od jakiegoś czasu dyskutować. I zwróciłbym uwagę na jedno, że warto się przejmować na poważnie będzie sondażami, kiedy będą one miały taką wiarygodność jak te we Francji. Tam była zacięta walka 4 kandydatów, bardzo niewielkie różnice i te ośrodki badań wytypowały trafnie wyniki. A PSL się, że tak powiem, niemal tradycyjnie nie martwi, wyniki. Bo ciągle jest tak, że od czasu do czasu jesteście pod progiem, tak? Wyniki gospodarcze mogłyby naprawdę cieszyć, gdyby nie 100 miliardów złotych przyrostu zadłużenia za ubiegły rok. Kropka w tym momencie. Co do gospodarki. Natomiast rzeczywiście w PSL-u jesteśmy, czy zdołaliśmy się już w jakiś sposób przyzwyczaić do sondaży, które lokują nas w okolicach progowych. Czasem lekko pod, czasem lekko nad. Taka karma. Przed nami wybory samorządowe, które będą prawdziwym sprawdzianem. Dla nas niezwykle ważne, dla wszystkich, ale dla nas książeczki. Książeczkę też mieliście na Mazowszu i też wam niewiele to dało 4 lata wcześniej, przed wcześniejszymi wyborami. Widać było, jak... Już kończę. Ja uważam, że najgorsze za nami. Najgorsze, mówiąc najgorsze, mam na myśli wybory ostatnie parlamentarne. Tu rzeczywiście, że tak powiem, zaborcze działania PiS-u w naszym elektoracie w obszarze zadziałały bardzo mocno. Jednak się obroniliśmy teraz tylko do góry i o to jestem spokojny. Rafał Grupiński, króciutko proszę i Stanisław Tyszka zaraz po nim. Wypowiem pewien istotny wprawdzie, jakiś triumf jest w Platformie? Ale banał, że prawdziwym sondażem są zawsze jedynym, prawdziwym sondażem są wybory. Naszym zadaniem jest pokonać PiS, współpracować z wszelkimi partiami opozycyjnymi, realnie opozycyjnymi, nie mówię o Kukizie w tej chwili, żeby PiS odsunąć od władzy, żeby odbudować demokrację w Polsce. Oczywiście taki sondaż cieszy, ale nie przyzwyczajamy się do tego. Pracujemy po prostu ciężko. Zapraszamy wszystkich 6 maja na demonstrację przeciwko obecnej władzy. Jesteśmy po pobycie na Podkarpaciu. Jedziemy na Warmińsko-Mazurskie i Kujawsko-Pomorskie. Za mało ciężko. Pracujemy bardzo ciężko. Pracujemy, ostatnio zrobiliśmy podsumowanie, okazało się, że mamy na przykład tyle samo projektów. Organizmy w ostatnią środę we wszystkich powiatach Podkarpacia. Byliśmy we wszystkich powiatach Podkarpacia w ostatnią środę, tam gdzie PiS ma najwyższe poparcie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. Za chwilę jedziemy w Warmińsko-Mazurskie, potem w Kujawsko-Pomorskie. Pracuje pan ciężko. Stanisław Tyszka. Będziemy cały czas rozmawiać. Oczywiście, że liczy się głos wyborców. Ja wykładałem parę lat metodologię badań społecznych i mam duży dystans do sondaży, tym bardziej pojedynczych. Natomiast jest pewien trend, który nas cieszy w ostatnich kilkunastu sondażach. No, rosnące notowania Kukiz15. Myślę, że ludzie mają dosyć popisu i walki. I chciałbym się odnieść do tych złośliwości. Złośliwości pana Grupińskiego. Teraz tak, jest panika w szeregach Platformy, ale również PiSu, w szeregach spada. PiSu, dlatego że ze wszystkich badań ostatnich kilkunastu wynika, że ani PiS, ani Platforma nie mogłaby rządzić bez Kukiz15. I to jest bardzo pozytywne zjawisko, bo pierwszy raz od 27 lat obywatele mieliby wpływ na kształt polityki rządu. I tego się boicie. Pierwszy raz? Co pan opowiada? Panie profesorze, niech pan wy reprezentujecie interesy partyjne, nie obywatelskie, prawda? Niestety musimy wasza nazwa kończyć. To jest taka ściema. Musimy kończyć.